Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 marca, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła 10. ofiara koronawirusa w Polsce. W serwisie także wyjaśnienia ministra zdrowia, dlaczego nowe restrykcje są konieczne. Kolejny szpital musi zamknąć część oddziałów, tym razem zakażenie wykryto w Lublinie. Nie żyje 71-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent był leczony w szpitalu w Cieszynie. Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki, mężczyzna cierpiał także na inne choroby. Z ustaleń inspektorów sanepidu wynika, że ktoś z jego najbliższego otoczenia wrócił niedawno z zagranicy. Wszystkie osoby z otoczenia mężczyzny są objęte kwarantanną. 71-letni mężczyzna to 10. ofiara pandemii w Polsce. W całym kraju jest 884 zakażonych. Minister zdrowia apeluje o przestrzeganie nowych ograniczeń, które mają pomóc zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dotyczą one przemieszczania się i zgromadzeń. Trzeba unikać kontaktu z innymi ludźmi, mówi Łukasz Szumowski. Izolacja, jeżeli ona będzie tylko w połowie zachowana, to nie zmieni ilości zachorowań, ilości ofiar śmiertelnych. Jeśli ograniczymy nasze kontakty naprawdę do minimum, do takiego już niezbędnego minimum, to wtedy mamy szansę uratować ludzkie życia. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Im więcej ludzi osoba chora spotka na swojej drodze, tym więcej zarazi. Jeżeli o połowę zmniejszymy nasze kontakty, to jeszcze nic nie da. Dopiero 3/4, dopiero 90% ograniczenia kontaktów może zmniejszyć zachorowania, a przez to zmniejszyć śmiertelność. Nowe ograniczenia obowiązują od północy do 11 kwietnia. Za ich nieprzestrzeganie grożą kary do 5 000 zł. Nie będzie można swobodnie przemieszczać się poza koniecznymi sytuacjami, jak w przypadku wyjścia do sklepu, pracy albo do lekarza. Szpital przy ulicy Kraśnickiej w Lublinie zamknął 5 oddziałów. Ponad 100 osób trafiło na kwarantannę po tym, jak koronawirusa wykryto u 2 pacjentów. Rano placówka zamknęła też oddział ratunkowy, który teraz działa już normalnie, mówi dyrektor Krzysztof Skubis. Niestety w związku z sytuacją, że mieliśmy tych 2 pacjentów na oddziałach, mamy zamknięty oddział interny, neurologii, gastrologii, alergologii i onkologii. Pacjentów mamy 86 na tych oddziałach wszystkich. Personelu medycznego mamy około 40 osób. Mówię dlatego około, bo sanepid nadal weryfikuje i jeszcze trwają tam uzgodnienia. Oddziały objęte kwarantanną nie będą przyjmować pacjentów przez co najmniej 2 tygodnie. Dotychczasowi pacjenci po wyleczeniu i konsultacji z sanepidem mają trafiać na kwarantannę domową albo grupową. Niebo nad Polską jest otwarte, zapewnia Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jego prezes Piotr Samson powiedział, że urząd postępuje zgodnie z rozporządzeniami premiera, Ministerstwa Zdrowia i MSWiA. Nie zamykamy przestrzeni lotniczej nad Polską, samoloty latają normalnie. Ograniczamy jedynie ruch samolotów wlatujących i lądujących w Polsce. O zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej donosiły media z Rosji, które sugerowały, że nasz kraj nie pozwolił na przelot samolotom transportującym pomoc dla ofiar koronawirusa z Rosji do Włoch. Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa rośnie liczba tzw. fake newsów na temat patogenu z Wuhan. To już infodemia, mówią eksperci. By walczyć z kłamstwami, w sieci siły łączą Polska Agencja Prasowa oraz GovTech Polska. Informacje o braku żywności, zamkniętych miastach czy cudownych lekach na koronawirusa to klasyczne przykłady fake newsów, czyli wiadomości mających wprowadzać w błąd i siać informacyjny chaos. Z dezinformacją chce walczyć Polska Agencja Prasowa oraz GovTech Polska. Instytucje pracują nad inicjatywą hashtag Fake Hunter, tłumaczy prezes PAP-u Wojciech Surmacz. Szukamy po prostu wolontariuszy, którzy nam pomogą, będą wspierać ten projekt. Oczywiście PAP ma tutaj specjalną ekipę przygotowaną zawodowych dziennikarzy, którzy będą weryfikować te fakty. Problem dostrzega też Bruksela. Jak mówi rzecznik szefa dyplomacji Unii Europejskiej Peter Stano, wraz ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 gwałtownie wzrosła i liczba nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii. Zauważyliśmy skokowy wzrost fałszywych informacji generowanych poza granicami Unii Europejskiej, także w Rosji lub przez podmioty powiązane z Rosją i Kremlem. Eksperci podkreślają, by informacje sprawdzać w wiarygodnych źródłach, a do wiadomości brzmiących sensacyjnie zachować daleko idący sceptycyzm. Informacje na temat fake newsów zebrał Marcin Pośpiech. W całym kraju odwołane są imprezy masowe, dlatego program drugi zaprasza na koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o 12 i 21 na stronie internetowej Dwójki można słuchać najlepszych koncertów radiowych filharmoników, mówi szefowa anteny programu drugiego Małgorzata Małasz-Kostasiewicz. To są koncerty, które mają bardzo różny charakter. O godzinie 12, tak zwane poranki, w których muzycy grają utwory popularniejsze, utwory, które pozwalają mniej wyrobionym dotrzeć do zawiłości muzyki, nazwijmy to poważnej czy klasycznej. A o godzinie 21 koncerty dla melomanów, którzy świadomie wybierają repertuar, którzy mają ciekawość poznania wykonań innych niż te, które mają na przykład na płytach albo w pamięci. Koncertu można wysłuchać także na stronie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, polskieradio.pl/2 albo nospr.org.pl. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, informacje sportowe. Przełożenie igrzysk o rok, decyzja, którą podjęto dzisiaj, oprócz skutków logistycznych i głównie finansowych, generuje mnóstwo drobnych niedogodności, które dla wielu mogą być nie do przeskoczenia. Sportowcy u schyłku kariery, którzy w Tokio chcieli kończyć, muszą poczekać kolejny rok. Z kolei piłkarze do lat 23, którzy teraz mieszczą się w limicie, za rok będą już za starzy, by zagrać na igrzyskach. Hiszpanie ubolewają, że ich złote, młode piłkarskie pokolenie straci szansę zagrania na igrzyskach i tak dalej, i tak dalej. A co z tymi, którzy podczas igrzysk teraz pauzowaliby za doping, a w nowym terminie będą mogli już wystartować? Kłopotów będzie co niemiara. Na szczęście, choć z opóźnieniem, igrzyska się odbędą. Najprawdopodobniej nie odbędzie się wiele imprez teraz przekładanych na później. Na przykład w rajdowych mistrzostwach świata, rajd Argentyny, czy dziś przełożone rajdy Portugalii i Włoch. Jeszcze przed koronawirusem z kalendarza wypadł rajd Chile. Oni z powodów kłopotów finansowych. Gdzieniegdzie jest jeszcze gorzej. Międzynarodowa Federacja Pięcioboju Nowoczesnego poinformowała, że w tym roku nie odbędą się żadne zawody Pucharu Świata w pięcioboju. Z kolei w mieszanych sztukach walki próbują być twardzi, najtwardsi. Szef UFC Dana White powiedział, że znalazł miejsce na rozegranie gali UFC nr 249, na której główną walką będzie pojedynek Khabiba Nurmagomedova z Tonym Fergusonem. Szef UFC nie chce zdradzić na razie, gdzie ta gala ma się odbyć, a zaplanowana jest na 18 kwietnia. Pierwsi, być może właśnie dlatego, że pierwsi nie będą ostatnimi. Zespół Śląska Wrocław poinformował, że zostaną zmniejszone wynagrodzenia piłkarzy. Zawodnicy Śląska już zgodzili się na takie posunięcie jako pierwsi w kraju. Zupełnie jak piłkarska Barcelona. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W znacznej części kraju już przymrozki, od minus 1 do minus 2 na Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, w Łódzkiem, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim, 0 w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce, od 1 do 2 powyżej 0 w Lubuskiem i na Pomorzu Gdańskim. W nocy bezchmurnie albo zachmurzenie tylko małe i bez opadów. Jutro podobnie, temperatura maksymalna od 4 do 8 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Mistrz Matejko, choć płótna tworzył wciąż dziejowe, jakby tu oszczędzić wciąż zachodził w głowę. I by na modelach mieć zaoszczędzone, zatrudniał studentów, czasem nawet żonę. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Wieprzowe salami Deluxe 9,99 za 400 gramów. i świeże makaroniki Deluxe. 12,99 za 132 gramy. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Zostań w domu z Trójką. W tej godzinie między innymi ciąg dalszy piosenek z drugiej i trzeciej dziesiątki ostatniego notowania listy przebojów Trójki. Po raz drugi już Karaś i Rogucki, Bolesne strzały w serce. Wydawałoby się, że połączenie muzyki The Dumplings i Koma było dość ryzykowne, a tymczasem Karaś, Rogucki brzmią razem naprawdę zjawiskowo. Powracamy do opowieści o nowej płycie Bartasa Szymoniaka. Z Tobą to utwór dla mnie niezwykle ważny, powstał na Mazurach, został napisany dla mojej kochanej Mili, chyba najbardziej osobisty w ogóle z wszystkich moich dotychczasowych tekstów. Nie od razu miał być balladą, początkowo był bardzo szybkim, dynamicznym kawałkiem opartym na moim beatroku. Natomiast pewnego dnia usiadłem sobie przy fortepianie i po prostu stwierdziłem, że nagramy taką wersję, balladę, jako taki kolejny oddech po wojowniku właśnie na tej płycie. Dla Państwa utwór Z Tobą.

Jesteś mały, zespół Hurt. W Trójce dzisiaj wspominamy piosenki sprzed lat również, bo w tej godzinie utwory z listy przebojów sprzed 10 lat. No i wchodzimy do pierwszej trzydziestki, w której na 30 miejscu dokładnie, na 30 dobrze mówię? Na 30. Grupa Dick for Dick. I guess some love is inside my bed. My love cannonade. I guess some love is inside my bed. My love cannonade. I guess some love is inside my bed. My love can a nail, nail, nail. I guess some love is inside my bed. My love can a nail. Od jutra, właściwie od dziś, od północy, w domach pozostajemy obowiązkowo. Możemy wyjść tylko w specjalnych okolicznościach do apteki, do sklepu, czy wyprowadzić psa. No i oczywiście, jeśli ktoś musi iść do pracy, ale tak, musi zostać w domu. No i najlepiej, jakby słuchał po prostu Trójki. Dagadana w tej chwili i tango. idę daleko, daleko przed siebie, czekając, co los nam da. Idę daleko i nie wiem, czy cokolwiek nam da. Gdy śnie, boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, Dana i tango. Kolejny utwór właściwie mógłby się odnosić do tej zimy, a nie tej sprzed 10 lat, bo to zima stulecia grupy Laocze, tylko że w tym roku tej zimy praktycznie nie było. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. We'll be right back.